άστρο θαμπό του πρωινού. Για χάρη σου αγρυπνούμε, η αναπνοή μας σου μιλά κι η βραχή κρύφα ακούνε, άστρο του πρωινού. Σου από ουρανό, από μακρό το στέλνεις, άστρο θαμπό του πρωινού που τη ζωή μας φέρνεις, άστρο του πρωινού. Καλημέρα και πάλι, Ελληνοφρένεια. Δεν είμαστε όπως συνήθως, σας το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος που τραγουδάει είναι δίπλα μας. Λέγεται Θανάσης Παπακοσταντίνου. Τον καλωσορίζουμε στην Αθήνα, γιατί δεν μένει στην Αθήνα. Ένας τραγουδιστής που δεν μένει στην Αθήνα. Εντάξει, δεν θα έλεγα τραγουδιστής. Ναι, και εγώ δεν έπρεπε να πω, σωστό. Το κανονικό και εγώ δεν έπρεπε να πω. Δεν είναι μόνο τραγουδιστής. Ναι, τραγουδοποιός. Ναι. Ας πούμε, και συνθέτης και στιχουργός. Σας φαίνεται παράξενο δηλαδή που δεν ζω στην Αθήνα? Όχι, ήθελα να πω κάτι για να σε καλωσορίσω και σκέφτηκα αυτό και ξέχασα και τις άλλες ιδιότητες. Σαν να έχεις εδώ τον Παπανδρέο και να τον πεις μόνο ποδηλάτη. Θα σου πει είμαι και πρωθυπουργός. Ή μόνο σοσιαλιστή. Είναι ειδική εκπομπή σήμερα, Ελληνοφρένεια. Είναι και ο Αποστόλης μέσα εδώ. Δεν είναι στην επικοινωνία με το λαό, γιατί έχουμε τον Θανάση Πάπα Κωνσταντίνου. Τον καλωσορίζουμε και πραγματικά είναι τιμή, δεν το έχουμε πει για κανέναν άλλον. Θα το πούμε αν έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου, εκεί σε έχουμε στην ίδια κατηγορία. Ήρθες εσύ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατέβηκε στην Αθήνα επειδή δεν μένεις στην Αθήνα, μένεις στη Λάρισα για όσους δεν γνωρίζουν. Και ήρθες επειδή έχεις κάποιες τρεις παραστάσεις. Ένα τριήμερο στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Σάββατο και Κυριακή στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Οπότε πήραμε την ευκαιρία και σε καλωσορίζουμε. Και βρεθήκαμε. Μένεις στη Λάρισα, σε χωριό. Σε χωριό της Λάρισας. Νόμο, ναι. Μεταξοχώρη. Και... ωραίο όνομα και ωραίο χωριό. Όλοι έτσι λένε για το χωριό τους. Μα όχι. Δεν το λένε. Δεν νομίζω. Καταρχήν το δικό μου το χωριό που μεγάλωσα δεν είναι ωραίο. Α, δεν είσαι από εκεί. Δεν είμαι από εκεί, όχι. Ήταν επιλογή. Μετανάστης εσωτερικός. Ναι, καταλαβαίνεις. Πήγες γαμπρός στο μεταξοχώρι. Όχι, ούτε καν, ούτε καν. Πώς σου φάνηκε Αθήνα, πόσες φορές το χρόνο κατεβαίνεις Αθήνα? Δύο-τρεις φορές. Είμαστε αλαφιασμένοι εδώ, μπορείς να καταλάβεις αν... Γιατί γίνεται μια κριτική εσωτερική εδώ στους Αθηναίους, ότι τόσα μας κάνουν και κοιμόμαστε. Δεν κάνουμε τίποτα. Βγείτε, πάρτε όπλα, εξεγερθείτε, παίζει ένα τέτοιο. Στην τηλεόραση όλη την ώρα. Εν τω μεταξύ τα λέμε όλοι αυτά για όλους μας. Για όλους, ναι. Και ξέρουμε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό μας. Όχι. Ναι. Αυτό είναι το σουρεάλ. Δεν κάνουμε τίποτα. Δεν βγαίνουμε. Δεν... Εντάξει, είναι μια διαδικασία που κρατάει χρόνια αυτή. Πάντοτε οι διάφορες εξουσίες θέλουν να γεμίσουν τον κόσμο με φόβο. Αυτό μαζί, κοκτέιλ μαζί με την οκνηρία, την τεμπελιά, είναι τα δύο πράγματα που μας κάνουν να αφινόμαστε και να μην εξεγειρόμαστε. Νεύρα δεν έχουμε νεύρα, δεν αγανακτούμε. Μας δουλεύουν. Το λιγότερο που γίνεται είναι να μας δουλεύουν. Το περισσότερο να βάζουν το χέρι στην τσέπη και να φέρουν. Ούτε και τότε. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι ο καταναλωτισμός μαζί με την τηλεόραση κατά βάση έχει κάνει τους ανθρώπους να είναι... αδρανείς απέναντι σε αυτό. Και η τηλεόραση δεν μας εκνευρίζει πλέον. Πόσα σύριαλ ακόμα να. Όχι, πόσες ειδήσεις. Αυτό λέω. Πόσα σύριαλ. Πόσο πρετεντέρι ακόμα. Είναι και πρετεντέρι. Πόσο πρετεντέρι. Πιστεύω όμως ότι όταν θα χάσουμε τα πάντα, γιατί ακόμα ίσως δεν έχουν χαθεί τα πάντα, και πλέον ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάσει τα πάντα δεν φοβάται. Αυτό τότε, είναι μονόδρομος. Δηλαδή δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο. Δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να γίνει δηλαδή. Πρέπει να το ζήσουμε. Πιστεύω ότι θα πάμε προς τα εκεί. Είμαστε ακόμα στη μέση του πράγματος, πιστεύω. Φαντάζομαι στην επαρχία είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Λίγο καλύτερα. Αλλά και εκεί πολλοί άνθρωποι είναι μελαγχολικοί. Υπάρχει όμως μια ζεστασιά όταν γνωρίζεις τον άλλον καθημερινά. Μπορεί να σου δώσει ένα κουράγιο. Από Αθήνα, για να ξαναγύρω στην ερώτηση, από Αθήνα ακόμα δεν έχω δει τώρα τι γίνεται, αλλά και εκεί που είμαι έχω δει κάποια πράγματα να αλλάζουν σε σχέση με τη μουσική, έτσι. Βλέπω ότι οι άνθρωποι, οι ακροατές που έρχονται, έχουν μεγαλύτερη λαχτάρα για να γίνει κατάσταση. Ναι. Δηλαδή το θέλουν αυτό, το νιώθουν, ας πούμε. Ένα δευτερογενές είναι ότι έχουν κλειστεί και δεν πίνουν τώρα πολύ. Ας πούμε, παίρνουν ένα ποτό και με αυτό σταματάνε. Για οικονομικούς λόγους. Για οικονομικούς λόγους. Και επίσης ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το κόστος του εισιτήριου πια. Μιλάς για παραστάσεις. Ναι, για παραστάσεις, για αυτό το πράγμα. Επίσης... Έχουν πέσει τιμές γενικώς. Επίσης, να και κάτι καλό. Και επίσης πολλοί πίνουν. Έχουν πέσει. Όταν, ας πούμε, διαβάζω ότι η Αλεξίου με την Γαλάνδια έχουν έως και 60 ευρώ εισιτήριο, ναι, ας πούμε. Είναι το παλάσιο. Ναι, και δεν έχουν πέσει. Είναι και χωρίς ποτό. Ναι. Εμφανίζεσαι τώρα στο Γυάλινο Θέατρο. Περίπου χειμώνα έρχεσαι μια φορά το χρόνο για παραστάσεις. Έτσι. Μια φορά. Και καλοκαίρι σε χαίρονται οι φανατικοί. Έχεις και φανατικό κοινό απ' την άλλη. Έχεις κάποιες ιδιομορφίες. Εγώ τώρα έχω στο νου μου και ένα κοινό που μας ακούει που δεν ξέρει κάτι για σένα και μπορεί να νομίζω ότι είσαι και ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Να το πούμε. Δεν είσαι ο Βασίλης. Δεν είμαι ο κανονικός Παπακοσταντίνου. Του έχεις γράψει όμως στίχους. Πριν πολλά χρόνια. Το γάτο. Ξέρεις ότι ο γάτος Αποστόλη, ο γάτος είναι Θανάσης Παπακοσταντίνου στίχη. Δεν το ξέρεις. Όχι. Είδες και δεν ξέρει τι μαθαίνει κανείς. Και έτσι εκεί κόλλησαν οι δύο Παπακοσταντίνου, έστω και στιγμία. Πάει πέρα ευτυχώς. Ναι. Αυτό και ακολούθησε ο καθένας αυτόνομη πορεία και απολαμβάνουμε. Διαφορετική τον καθένα, να απολαμβάνουμε τον καθένα όποιο θέλει. Και... και τώρα σχεδόν στις αφίσες μας, είδα και τον Βασίλη την αφίσα που έχει κατά καιρούς. Έχουμε με μεγάλα όνομα τα μικρά μας ονόματα. Θανάσης και Βασίλης. Δηλαδή το Παπακοσταντίνου πια είναι δευτερεύον. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα από το ένα στ' άλλο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έτσι γίνονται οι κουβέντες. Ναι, έτσι γίνονται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διασκέδασης ή δύο. Ανάλογα πώς θα το διαχωρίσουμε, γιατί υπάρχει διαχωρισμός. Και το κοινό που έρχεται σε σένα θέλει κάποια άλλα πράγματα και είναι διαφορετικό από το κοινό που πάει κάπου αλλού. Λογικό είναι αυτό, φυσιολογικό, συμβαίνει στη ζωή, είναι γούστα, είναι τρόπος ζωής, είναι αισθητική, ναι, και ό,τι άλλο πούμε. Ο άλλος τρόπος, να πάμε στον άλλο, να μην έρθουμε στον από εδώ, είναι καταδίκη. Για μένα. Βέβαια δεν ποιος το τρόπος, δηλαδή. Αυτός που πάει στο κέντρο το μεγάλο θα κάτσει, ναι, να πάει να δει τον τραγουδιστή. Με το γαρίφαλο. Δεν θα πάει σε μια θεατρική παράσταση χαμηλών τόνων. Που όλα αυτά που λέμε εμείς εδώ τώρα μπορεί, ναι, είναι και παροχημένος ο χαρακτηρισμός, αλλά θα τον πω να τα χαρακτηρίσει κουλτουριάρικα και, ναι, βαριά. Ναι. Και, έντεχνα. Έντεχνα κτλ. Το άλλο εγώ το θεωρώ καταδίκη. Το ανάποδο. Το άλογο. Το άλλο. Το άλλο. Κάτι ξέρει για το άλογο μας. Μάλλον. Του πες κάτι για το άλογο. Το είδε παρκαρισμένο, το είχα κάτω, κατάλαβε. Ο Αποστόλης στα πλαίσια της οικονομίας και κρίσης έρχεται εδώ με άλογο. Και εγώ ψήνω τη γυναίκα μου να πάρω μου γαϊδράκι στο χωριό. Αλλά δεν την πείθω. Έχετε πάρκινγκ. Ερώτηση αδυναμία. Έχει συναγερμό να το βάλει. Να κλειδώνει, δεν πάω να το περιμένω. Τι θα το κάνει στο γαϊδούρι. Να κατεβαίνω από το χωριό στην Αγιά. Να το σαν μεταφορικό μέσο. Εγώ το θεωρώ λοιπόν το άλογο, τον άλογο τρόπο, που είναι και άλογος τρόπος διασκέδασης, καταδίκη. Ο καθένας ακούει τις μουσικές που το αξίζουν. Όχι μόνο μουσικές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο μουσική. Είναι τρόπος ζωής που φτάνει από τα έπιπλα που διαλέγει στο σπίτι, που έχουν όλοι τα ίδια έπιπλα από 5 εταιρείες. Τρώνε τα ίδια φαγητά. Και τρόπος αισθητικής. Αυτό όλο, που τρόπος λανσάρει, τρόπος που ζωής, είναι τρόπος και από την τηλεόραση όλο αυτό. Όλο λανσάρει η τηλεόραση. Είναι μια αισθητική τέτοιου είδους που όλο αυτό το είναι πακέτο. Μονόδρομος. Είναι ευτυχισμένος κάποιος που το κάνει αυτό. Αυτό πολλές φορές το αναρωτήθηκα. Εάν ο άνθρωπος που περνάει ανύποπτος από τη ζωή, χωρίς διλήμματα και εσωτερικά, εάν πολλές φορές τον μακαρίζω γιατί νομίζω ότι είναι ευτυχισμένος. Ρώτησα κάποιον γνωστό μου ψυχίατρο τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι περνάνε έτσι από τη ζωή και φεύγουν αβασάνιστα. Και μου λέει όχι, κάποια στιγμή στη ζωή τους σπάνε και αυτοί δηλαδή. Όσο όμως το κάνουν αυτό πριν σπάσουν και δεν ξέρω αν σπάνε, όντως είναι ένα θέμα, είναι νομίζω ευτυχισμένοι. Γιατί και σε συζητήσεις μεταξύ μας όλοι λέμε ότι κάποιος που δεν αντιμετωπίζει δίλημα αυτό, ναι, ή αυτό, ναι, ή δεν πολύ προβληματίζεται, τα βιώνει πιο ελαφριά. Ναι, ξέρω εγώ, είναι τι ζητάει κανείς από τη ζωή του. Τους κατανοώ, έτσι. Εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να μου δίνει τσακουριά, να μου ανοίγει το κεφάλι. Δηλαδή θέλω να μου αλλάξει τη ζωή. Αλλά η τέχνη, εκείνο δεν είναι, μιλάμε για τέχνη. Ναι, μιλάμε για την τέχνη. Εκείνο το πράγμα τώρα, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος στην προσπάθειά του για την επιβίωση κουράζεται και δεν θέλει μετά κάτι να τον βάλει σε κίνηση να τον κάνει ενεργό. Θέλει τελείως να περνάει από το ένα αυτή και να βγαίνει από το άλλο. Η τέχνη όμως σε θέλει ενεργό. Πρέπει να μπεις και εσύ μέσα στο παιχνίδι της τέχνης για να λυτρωθείς. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Θέλουν κάτι που να είναι αβασάνιστο τελείως, να τους αφήνει να κάνουν τις δουλειές που θέλουν και να ρίξουν και ένα όπα. Εσύ ποια τσεκουριά θυμάσαι που έχεις φάει? Ναι, η τέχνη καταρχήν στην εφηβεία, σαν χωριατόπεδο δηλαδή, μου άνοιξε τα μάτια. Μια τσεκουριά που έφαγα ήταν η αχαρνής του που είδα την παράσταση του Σαββόπουλου. Και μάλιστα έχω φέρει μαζί μου και ένα κομμάτι να βάλουμε. κάποια στιγμή. Θα το βάλουμε τώρα. Θα το βάλουμε τώρα. Είναι το 10. Το νούμερο 10 είναι. Το 10. Η παράβαση. Όπου εκεί θα συναντήσουμε και τον Νίκο τον Παπάζο, ναι, συγχωρεμένο. Ναι. Και είναι και καταπληκτική ερμηνεία, το συγκεκριμένο καταπληκτική ερμηνεία. Μια που το είπαμε, και θέλω να σε ρωτήσω τι τσεκουριά έχεις δώσει εσύ. Νομίζεις ότι δίνεις εσύ σε εμάς. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό, πώς να το ξέρω αυτό το πράγμα. Η στίχη σου δεν είναι τσεκούρια, η στίχη κυρίως. Δεν μπορώ εγώ να το πω αυτό το πράγμα. Οι μουσικές δεν είναι στα συναισθήματα τσεκουριές. Οι μουσικές που γράφεις. Δεν ξέρω, παιδιά. Εσύ όταν ξεκίναγες να τα γράφεις, δεν τα βλέπεις ως αιχμηρό αντικείμενο ή φωνικό εργαλείο? Όχι, σε ίσα θα έλεγα ότι τα περισσότερα στιχάκια κυρίως τα γράφω κάτω από ένα πολύ έτσι δυνατό συνέστημα τρυφερότητας για τους ανθρώπους. Διάλειμμα. Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου. Σε γιορτινό αγώνισμα παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσίες προς το συμφέρον όλων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Μουσα καρβούνα. Όπου κι αφτερούγησα, όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσα, εκεί που φτερούγησε ο νους, εκεί που ξημέρω μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Σαν αερικό θα ζήσω. Ανάσα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου η σκέψη που παραμένει. Πατάμε το τραγούδι, αλλά όποιος θέλει να το ακούσει ολόκληρο στο Γυάλινο Θέατρο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Τι ώρα είναι η παράσταση? 10. 10.30 νομίζω είναι Παρασκευή και Σάββατο και 9.30 την Κυριακή. Καλά κάνετε την Κυριακή, γιατί δουλεύουμε κάποιοι και τη Δευτέρα. Ακόμη δουλεύουμε. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε και που μπήκαμε εδώ στο δεύτερο μέρος είναι το αερικό. Ναι. Η στίχη είναι δική σου. Και η μουσική. Για ανθρώπους που δεν ξέρουν τώρα περί το αυτό, αλλά γράφεις και στίχους και χαρακτηρίζεσαι ή συζητάει ο κόσμος ή είναι αυτό που μας αρέσει, ότι η στίχη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς από αυτά που. Από τους υπόλοιπους στιχουργούς. Ναι. Έχουν ένα δικό τους στυλ, λέξεις. Εγώ νομίζω ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη μικρή μελέτη που έχω κάνει. Οι λέξεις που βάζεις στη σειρά, ακούσαμε τώρα εδώ, μαργώνουν τα πουλιά. Και οι εικόνες που δίνεις. Κατά βάση θα έλεγα οι εικόνες. Πραγματικά, χωρίς να το κάνω και αυτό συνειδητά, έτσι μου έρχεται. Θεωρώ κάπως ανούσιο να περιγράφω συναισθήματα. Και νομίζω δεν έχει νόημα και για τον κόσμο που ακούει. Γιατί όλοι πάνω κάτω έχουμε ζήσει τα ίδια συναισθήματα, τα έχουμε βιώσει. Αν περιγράψεις όμως εικόνες, από αυτές τις εικόνες μέσα πρέπει να είναι καθαρές καταρχήν οι εικόνες, να εντυπώνονται στο μυαλό, να μην είναι αρλούμπες, ας πούμε, ότι να είναι ασάφιες, να είναι καθαρές εικόνες, έστω και αν δεν είναι κατανοητές. Και μέσα από αυτές τις εικόνες, λοιπόν, μπορούν να ξεπηδήσουν καινούργια συναισθήματα. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που έχει η τέχνη. Να μας δημιουργεί καινούργια συναισθήματα. Αβίωτα μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η συνταγή. Έτσι γίνεται ένα τραγούδι καλό. Πότε γίνεται καλό ένα τραγούδι? Δεν ξέρω. Άμα ήταν, θα έκανα καλά τραγούδια. Δεν κάνεις. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν συνταγές αυτά. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Μία συνταγή. Όχι, υπάρχει. Μία συνταγή υπάρχει. Ότι πρέπει τη στιγμή της δημιουργίας να είσαι όσο πιο αγνός γίνεται. Σαν μικρό παιδί. Έτσι. Αγαθός. Διαφορετικά το έχεις χάσει το παιχνίδι. Τι σημαίνει αγνός? Αγαθός. Ναι, αγαθός. Θα σου πω, όπως είσαι στον ύπνο όταν κοιμάσαι. Άμα βλέπω όνειρο, εγώ παλαβώ. Ωραία, θα πω μια άλλη εικόνα. Όπως ατενίζεις το πέλαγος, είσαι μόνος σου και κοιτάς τη θάλασσα. Έτσι. Αυτό με πείθει περισσότερο εμένα, να σου πω την αλήθεια. Είπες πριν ότι πρέπει να είσαι αγνός για να γράψεις και να δημιουργήσεις αυτές τις εικόνες. Ναι, αγαθός. Φοράς ένα φανελάκι πάνω στη σκηνή, ένα τζιν, αθλητικά παπούτσια, τα γυαλιά. Δεν φοράς τζέλ, δεν έχεις φακούς επαφής. Δεν χορεύεις. Δεν χορεύεις. Δεν διευθύνεις εκεί. Στη λίστα δεν έχεις. Καταρχήν δεν έχεις τη λίστα. Κούτσουρο, κανονικό. Κούτσουρο. Ναι. Δεν έχεις τη λίστα. Ποια λίστα? Στη λίστα. Ένα στη λίστα. Την playlista. Την playlist. Στη λίστα. Μάνατζερ. Μάνατζερ δεν έχεις. Κάποιο σκηνική παρουσία ποιο. Βλάχο είσαι, μου φαίνεται. Είσαι ένα βλάχο. Ακούτε ένα βλάχο. Χωριαταρά. Χωριαταρά που γράφει ψιλοπαράφωνα τραγουδάει. Έτσι δεν λε τα λέει. Αυτό είναι ένα βασικό λόγο που μετά, παρότι μπορεί να είμαι κουρασμένο πάρα πολύ, κάθομαι και μιλάω με τον κόσμο που έρχεται. Αφενός μεν για λόγους ευγένειας, αλλά και επίσης για να δουν ότι έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο με την προφορά, ας πούμε, τη Λαρισαίκη, και ότι δεν είναι τίποτα το σημαντικό, ας πούμε, το να είσαι πάνω στη σκηνή. Πώς το βιώνεις όταν είσαι πάνω, πώς περνάς πάνω στη σκηνή? Εγώ ξέρω ότι περνώ από κάτω. Ναι. Όταν υπάρχει συντονισμός με τον κόσμο και γενικώς με το όλο. Το κάνεις όμως συνέχεια αυτό. Συνέχεια. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για στιγμές οι οποίες μπορούν να φτάσουν στην έκσταση. Αυτές είναι λίγες. Είναι πάρα πολύ λίγες. Και όμως καταφέρνεις μια αίθουσα, ένα προάβλιο, μια λάνα να την κάνεις παρέα, να την κάνεις μια αγκαλιά. Πολλές τακτικά. Φορές. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Σου έχει τύχει να μην κάνει γκέλ με τον κόσμο. Εννοείται. Και τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις? Υπάρχει αμηχανία, υπάρχει ακόμα και θλίψη. Σκέφτομαι και τον κόσμο ο οποίος πληρώνει, δίνει χρήματα από το εστέρημά του και σε από αυτό το χρόνο. Ποιος μπορεί να φταίει σε αυτή την άσχημη κατάσταση, στιγμή? Σπανίως φταίει ο κόσμος. Σπανίως. Κυρίως εσύ έχεις την ευθύνη, θεωρείς? Ναι, κυρίως. Γιατί δεν τραγουδάς το τραγούδι που ξέρουμε? Το τραγουδάς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Το ζέσταμα και τα άλλα. Όχι, δεν είναι περισσότερο ψυχολογικό. Εγώ προσωπικά αμφιταλαντεύομαι συνεχώς για το αν αυτά που κάνω αξίζουν ή όχι. Έχω πολλές τέτοιες βυθίσεις όταν παίζω. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος αν αυτά. Πάνω στη σκηνή. Βεβαίως. Και τότε έρχεται σαν απομηχανής θεός. Μερικές φορές το ποτό, ας πούμε. Εγώ δεν πίνω στην κανονική μου ζωή. Φαίνεσαι νορμάλ άνθρωπος. Την καθημερινότητα. Ναι, συντηρητικός. Ναι, ψήφισε Σαμαρά, μας έλεγε πριν. Ναι, ναι. Λογικό. Τα κανονικά, όπως όλοι. Ναι. Όπως όλοι. Αλλά. Γιατί λέγα. Εντάξει, στην επαρχία δεν θα ψηφίσει κι εσύ. Αγρότες είναι εκεί πάνω. Τι λέγαμε τώρα, ξεχαστήκαμε το Σαμάρα. Τι αδεξιότητα. Είπε τι βυθίσει. Λοιπόν, ναι, κανονικά τότε εκείνες τις στιγμές. Θα πρέπει να πω, παιδιά, δεν μπορώ να παίξω, να τραγουδήσω, πάρτε αλλά πίσω δεν τα χρήματα. Να το πεις, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Οπότε πίνω, ας πούμε, λίγο για να σπάσω αυτό το... Έχω μέσα μου ένα πολύ αυστηρό κριτή, ας το πούμε. Έναν εαυτό ο οποίος συνεχώς με στέλνει στη ματαιότητα των πραγμάτων. Και έτσι κάπως τον χαλαρώνω και μπορώ να τα βγάλω και πέρα. Και βγαίνει πέρα. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου είναι αυτός που ακούτε. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, γιατί στο ράδιο μπαίνουν, ναι, βγαίνουμε. Και επειδή δεν τον ακούτε συχνά, δεν μιλάει συχνά. Δεν... Έχει έρθει από τη Λάρισα. Αυτή είναι η φωνή, δεν είναι γνωστή η φωνή, ας πούμε, πέρα από τα τραγούδια. Πρώτο σταθμό Real FM και το βράδυ στο Γυάλινο Θέατρο δίνει τρεις παραστάσεις. Έχει φανατικό κοινό, πολύ φανατικό κοινό. Και ψαγμένο και νεανικό και άλλων ηλικιών. Σχεδόν, ναι, μουτζαχεντίν είναι το κοινό. Μουτζαχεντίν. Είναι, ναι, μουτζαχεντίν. Δηλαδή τίποτα είναι εκεί. Όλοι και μαζί... να χασμουριθεί, θα σχεδόν, από κάτω. Σχεδόν του ξέρω με τα μικρά ονόματα πια. Αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα. Δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι πολλοί, ενώ είναι οι ίδιοι που μετακινούνται συνεχώς. Πόσο του δίνει, σαν τα μετακινούμενα πλήθη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Με πούλμαν του φέρνει. Κατεβάζει πούλμαν. Για να φρενάρουμε το δεύτερο μέρος. Πάμε ένα τραγούδι που έχει διαλέξει ο Θανάσης. Τι ακούμε, Θανάση? Θα ακούσουμε ένα φοβερό τραγούδι, όχι μόνο αυτό, όλος ο δίσκος. Δηλαδή, αν διάλεγα ένα δίσκο από την ελληνική μουσική, εξαιρώντας την παράδοση, την επώνυμη μουσική, θα διάλεγα αυτές τις επανεκτελέσεις που έχει κάνει ο Μπηθηκότσης σε τραγούδια του Μάρκο Βαμβακάρη. Και θα ακούσουμε το «Αντιλαλούνι φυλακές». Καταλάβετε, για να το φέρουμε στη ελληνοφρένεια στο πνεύμα, αυτό το τραγούδι φανταστείτε το χορεύει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Δεν βάλαμε τυχαία ένα παραδοσιακό. Αποκλείεται. Ναι, με παραδοσιακή στολή. Χορεύει Καλαματιανά αυτός. Με παραδοσιακή στολή μακρόσουρτο. Το έχει διαλέξει και ο Θανάσης. Και τη ζεϊμπεκιά που είδα που... Ναι. Τι δεν σ' άρεσε στο ζεϊμπέκικο του Γιώργου. Σε slow motion αυτό είναι. Νεοελληνική, όπως με τα ανοιχτά χέρια. Ναι, είναι σαν να κάνει γυμναστικές επιδείξεις. Όπως όλοι οι ψευτόμαγκες. Τι είπες τώρα, ψευτόμαγκα το Γιώργο? Επειδή είπες, είναι σαμαρικό. Εκφράζεσαι έτσι για έναν πρωθυπουργό που στα δύσκολα έκανε τη χώρα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τον κατηγοράνε όλοι τώρα και διός πεσούσιος, ας πούμε. Όχι, τον κατηγορούσαμε και από πριν. Όχι αδίκως, όχι αδίκως. Δηλαδή έπρεπε κάπου να υποθεί ένα όχι, μια αντίσταση, τίποτα. Δηλαδή τα παιδιά αυτά όλα ήταν, εγώ νομίζω ότι μεγάλωσαν σε πολύ τρυφερές οικογένειες και έγιναν λίγο βουτυρομπεμπέδες. Βλαμμένα. Βουτυρομπεμπέδες. Τρυφερή οικογένεια θα την έλεγε αυτή του Ανδρέα. Δηλαδή ήταν ένα ήρεμο σπίτι με μια τρυφερότητα και ένα. Τρώγανε βούτυρο το πρωί όλοι. Ναι, από αυτό. Να σου πω το τραγούδι που μπήκαμε, τι τίτλο είχε. Μαύρο μου χελιδόνια. Και έχει να κάνει με αυτό το σημαντικό θέμα της ξενιτιάς που νομίζω ότι και σήμερα φαίνεται να είναι επίκαιρο πια. Ξανάρθε. Ναι, ξανάρθε. Ναι. Έχεις μια τάση προς αυτά τα τραγούδια. Και τα τραγούδια την σου. Την παράδοση γενικότερα. Την παράδοση, τα ριζίτικα λίγο. Ερώτηση. Δηλαδή εκεί είναι ο ήχος σου, κοντά σε αυτά. Δεν ξέρω, αν είναι, δεν ξέρω αν είναι ο ήχος, αλλά η αλήθεια είναι ότι θεωρώ τα παραδοσιακά τραγούδια κορυφαία στιγμή της δημιουργίας. Καταρχήν. Τα στεφανώνει το ανώνυμο της δημιουργίας. Δεν υπάρχει ο εγωισμός του ενός που κάνει μια ζημιά. Δηλαδή δίνει μια μικρή σαπίλα στο αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε δηλαδή με ένα πολύ φωτεινό πράγμα, σμιλεμένο στο χρόνο, απέριτο, δηλαδή ένα πράγμα απόλυτο, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει όλα αυτά πάντα να τα σεβόμαστε. Όχι, όχι, πρέπει να είμαστε ιερόσιλοι. Όχι να τα σεβόμαστε. Καμία σχέση. Δηλαδή, μ' αρέσει, τα αγαπάω. Θα κλάψω, μπορεί να κλάψω με ένα δημοτικό τραγούδι που θα μ' αρέσει, που δεν θα μου συμβεί με κανένα άλλο είδος μουσικής. Αλλά όσο πιο ανατρεπτικοί είμαστε απέναντι σε όλα και πατροκτόνοι, τόσο πιο πρωτότυπο πράγμα μπορούμε να κάνουμε ίσως στη μουσική. Με τι άλλο κλαις? Με το χαράτσι της εφορίας. Της ΔΕΗ και λοιπά. Για πες μας λίγο αυτή τη στιγμή. Θέλω να τη μοιραστείς. Δεν συμβαίνει σε άλλους γι' αυτό. Πείτε μας εσείς από το χωριό πώς τα βιώνετε αυτά. Εγώ προσωπικά δεν το έχω πληρώσει. Θα έρθουν να σε συλλάβουν εδώ επί τόπου. Κηφισίας 215, ελάτε πάρτε τον. Γιατί δεν το έχεις πληρώσει, τι θα γίνει το κράτος? Αρνούμε να στηρίξω αυτή την προσπάθεια που γίνεται έστω το κράτος να σωθεί από τη χρεοκοπία, γιατί ξέρω ότι, απομιζώντας τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι αυτά τα χρήματα θα ταΐσουν τα πλοκάμια, τα παγκόσμια πλοκάμια, τα χρηματοπιστωτικά και τους τραπεζίτες. Πολλοί Έλληνες έχουν πάει, το έχουν πληρώσει, όπως ξέρεις. Το ξέρω. Ελπίζοντας, μην μπορώντας, μην αντέχοντας, φοβούμενοι, ό,τι θες. Φοβούμενοι, ναι. Όσο πιο πολύ θα ήταν βέβαια, τόσο πιο εύκολα θα το ακυρώναμε όλο αυτό το πράγμα. Ελπίζεις ότι ο κόσμος μπορεί να κάνει κάτι, να συντονιστούμε όλοι μαζί σε κοινό μήκος κύματος και σίγουρα, κάτι να γίνει. Σίγουρα, και ακόμη και ουτοπία να μείνει, και αυτό αξίζει. Κάποια στιγμή άκουσα από ένα ποιητή κάτι φοβερό για την ουτοπία. Γιατί στην ουσία σήμερα σχεδόν έχει γίνει βρυσιά, ότι αυτό είναι ουτοπία, άστο. Λοιπόν, ακούστε τον ορισμό που έχει δώσει, ότι η ουτοπία είναι όπως ο ορίζοντας. Όπου προσπαθεί κάποιος να πλησιάσει τον ορίζοντα, ποτέ δεν τον φτάνει, αλλά τι έχει κάνει εντωμεταξύ. Έχει προχωρήσει. Έτσι είναι και η ουτοπία. Μπορεί να μην τη φτάσουμε ποτέ, μια κοινωνία άμεσης δημοκρατίας, αλλά θα έχουμε προχωρήσει σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία. Και ας φτάσουμε κάπου αλλού. Εσύ είσαι που όταν ήρθες μας είπες δεν είμαι καλός στα λόγια και δεν μπορώ να πω. Δεν πολλά. Είναι δικά μου αυτά. Ναι, δεν έχει σημασία. Είσαι καλός των αλωνών. Φερέφωνο. Ναι, ξέρεις πώς είναι και το κάνουν χάλια. Και ο Παπανδρέου δεν λέει δικά του. Χάλια τα λέει, βλέπεις. Και πόσοι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι, τηλεόραση βλέπεις? Λίγο. Γιατί δεν σε βλέπουμε? Δεν σε βλέπουμε. Στη Μενεγάκη θα πας ποτέ, αν σε καλέσει. Στην υγειά μας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Όχι, δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνω στην τηλεόραση για συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν το θεωρώ σαν μέσο ότι είναι αντιδραστικό, γιατί δεν υπάρχει διάλογος αλλά μονόλογος. Επίσης η εικόνα είναι πολύ δυνατή. Ακόμα άνθρωπος δεν έχει καταλάβει ότι η εικόνα μπορεί να πειραχτεί και να είναι ένα ψέμα και τα δέχεται όλα σαν αλήθεια. Και ένα τρίτο επίσης ότι. Όσο πιο ανώνυμος είμαι, τόσο πιο ελεύθερος θεωρώ. Έτσι, μην πηγαίνοντας στην τηλεόραση, περιφρουρώ όσο γίνεται την ελευθερία μου. Έτσι όμως δεν πουλάς το ίδιο. Δεν κάνεις πλατινένιο δίσκο, μάλλον ποτέ. Δεν θα σου εννοώ. Δεν πειράζει. Και ο Πέτσινος καλός είναι. Δεν θα πας στους άντρες χρονιάς κάποια στιγμή, όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Χάνεις κάτι από τη ζωή σου, να το ξέρεις αυτό. Χάνω. Θα πεθάνω με αυτό το κρίμα. Και τον καημό. Τι βλέπεις από την τηλεόραση? Όχι για να σας το είπα και όταν συζητούσαμε πριν την εκπομπή, ναι. Ότι όταν έβλεπα εσάς ναι. Κάποια και στιγμή. Τώρα δεν μας βλέπουμε. Τώρα δεν σας βλέπω κι εγώ. Να βλεπόμαστε, παιδιά, να βλεπόμαστε. Χαθήκαμε, αποξενωθήκαμε. Τι άλλο, καμιά ταινία καμιά φορά. Καλά ταινία, εντάξει, ειδήσεις. Παλιότερα έβλεπα περισσότερο, τελευταία έχω κουραστεί πάρα πολύ και δεν βλέπω τόσο. Προτιμώ μέσα από το διαδίκτυο. Να βγάζω συμπέρασμα για το τι γίνεται. Διαβάζοντας και τα καθεστωτικά κατά κάποιο τρόπο μέσα, αλλά και πιο. Τι κατά κάποιο τρόπο. Κατά έναν τρόπο. Καθεστωτικά υπάρχει κατά το τρόπο. The media, ας πούμε, που μπορεί να κάνει. Θέλω να πω ότι υπάρχει και άλλη πλευρά. Ναι, υπάρχουν πολλές πλευρές. Αυτό το έχουμε, εντάξει. Ενώ στην τηλεόραση δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί χάνεις όμως την μεταμόρφωση του πρετεντέρη τις τελευταίους μήνες που έχει βγει στα κάγκελα και λέει μας κόβουν το μισθολάκο μας κτλ. Έτσι ακριβώς είναι φράση δική του. Τώρα άνθρωπος που είναι χούλιγκαν που πηγαίνει στο γήπεδο και πετάει, ξέρω εγώ, λες και είναι μικρό παιδί, θα του δώσεις ας πούμε σημασία και σοβαρότητα. Γιατί, συγγνώμη, εγώ από τον πρετεντέρη το μόνο που δεν κατηγορώ είναι αυτό. Ήταν ένας αυθόρμητος τέτοιο. Δεν ήταν κάτι. Τσαντίστηκε, δεν μπορεί να τσαντιστεί. Τέλος πάντων. Ας μην πούμε γι' αυτό. Μην κλείσουμε την εκπομπή. Με πρετεντέρι. Αντίστοιχα, αν τον έβλεπε σε μια πορεία και πέταγε μια πέτρα, θα τον καταδίκαζες έτσι. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζεις από τα δύο, θα τον έβλεπε σε πορεία ή θα τον καταδίκαζες? Και τα δύο. Γιατί δεν καταδικάζεις τη βία? Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που με έχει απασχολήσει, δεν το έχω λύσει μέχρι στιγμής. Η πέτρα είναι βία? Όχι, μπορεί να είναι και λεκτική. Αλλά σίγουρα κατανοώ τη βία το αμυνόμενο και το αδύνατο. Απεχθάνομαι τη βία της εξουσίας. Ο ίδιος προσωπικά δεν μου πάει να είμαι βίαιος, έστω και αμυνόμενος. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι γενικά κανείς να αντισταθεί και να ψάξει να φτάσει στην ουτοπία που λέγαμε πριν, όπου θα υπάρχει αρμονία στη σχέση των ανθρώπων, αγάπη και ειρήνη. Και είμαι διστακτικός επίσης για τη βία, γιατί δεν ξέρω ποιος το είχε πει, ο Φρόιντ ή κάποιος άλλος, ότι όταν αντιπαλεύεις τέρατα, κάποια στιγμή γίνεσαι και ο ίδιος τέρας. Μπορεί να βγει κάτι αλλιώς. Έτσι όπως έχει, θα το κάνω και πιο σύντομα. Δεν μπορώ να το πω, ας πούμε, αυτό σε κάποιον Παλαιστίνιο παράδειγμα. Όχι, φύγει από την Παλαιστίνη, αλλά λίγο πιο κοντά στην Ελλάδα. Έτσι όπως έχουμε φτάσει, μπορεί να ισορροπήσει η κατάσταση χωρίς βία? Υπάρχει τρόπος καλύτερος από τη βία. Γιατί εγώ πιστεύω κιόλας ότι εκεί όπου στρέφεται η βία σε άτομα, σε πρόσωπα, κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτοί θύματα. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Ένας υπουργός, ας πούμε, σήμερα. Αλλά στο βάθος είναι για αυτή θύματα. Έχω την εντύπωση ότι αν κάποιος θέλει να αντιπαλέψει αυτό το πράγμα που συμβαίνει, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κρίση του οικονομικού συστήματος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Άρα λοιπόν η αντίστασή μας θα έπρεπε να είναι η εξής. Να φτιάξουμε ομάδες, κοινότητες, όπου θα υπάρχει η άλλη πλευρά της άμεσης δημοκρατίας, της ανταλλαγής προϊόντων. Μπορεί να γίνει αυτό στις δεδομένες συνθήκες ανάπτυξης οικονομικο-κοινωνικές? Έχω την αίσθηση ότι ξεκινάει. Ας πούμε, ήμουνα πριν από λίγο καιρό στο Ξηροκάμπι, ένα χωριό στη Σπάρτη, και μια ομάδα ανθρώπων σκεφτόταν και νομίζω ότι θα το κάνουν να αρχίσουν να παίρνουν ο ένας προϊόντα από τον άλλον. Γίνεται ήδη σε πολλές πόλεις. Άρα λοιπόν. Γίνεται. Αλλά λόγω κρίσης, όταν ξεπεραστεί, μπούμε σε μια πορεία, θα μπορεί να γίνεται μετά? Αυτό είναι το θέμα. Όταν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, η διαφήμιση είναι αυτά τα τέρατα που έρχονται πάνω και οτιδήποτε τέτοιο γεννηθεί, πάνε και το γραπώνουν και το τρώνε αμέσως. Γίνεται αυτό. Θυμάμαι και με την Αργεντινή που, όπου είχαν βγάλει στην τα δικά τους κουπόνια και τελικά τους ρίξαν μέσα πλαστά κουπόνια για να τους διαλύσουν. Ναι. Αυτό σίγουρα θα συμβαίνει πάντα. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, ας πούμε, σε σχέση με τη βία. Ίσως κάποιες στιγμές αμυνόμενος να χρειάζεται να είσαι βίαιος. Αλλά εγώ ο ίδιος δεν θα μπορούσα να το κάνω, γιατί ξέρω ότι θα μολυνθώ από τη βία. Μία φορά αν είσαι βίαιος, θα είσαι για πάντα. Δηλαδή και σε ένα άλλο σύστημα κοινωνικά πιο σωστό να έρθει, έχεις τη βία ήδη μέσα σου και πιθανώς να τη χρησιμοποιήσεις και εκεί. Τι μουσική παίζεις? Ποιο είναι το είδος της μουσικής σου? Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αχαρακτήριστο θα έλεγα. Δεν είναι, γιατί επειδή έχω και πάρα πολλά ακούσματα, ακούω πάρα πολύ μουσική. Δεν είμαι μονόχνοτος να λέω ότι εγώ μόνο τη δικιά μου μουσική ακούω, την οποία δεν ακούω ποτέ. Απαγορεύω, ας πούμε, στο αυτοκίνητο και στα να ακούγεται μουσική μου. Ακούω πολύ μουσική, με αποτέλεσμα οι επηρεασμοί μου να είναι πολύ, και έτσι στην πορεία της δισκογραφίας αλλάζω συνεχώς. Δεν πιστεύεις ότι ένας καλλιτέχνης. Ταμπελιάζεται καταρχήν αυτό. Παίζω ροκ. Μπορεί να αλλάζει ένας καλλιτέχνης, να μεταλλάσσεται? Αυτά είναι δεσμά. Οι λέξεις φυλακίζουν γενικώς. Οπότε προτιμάς να μεταλλάσσεις και... Δεν είναι ωραία να κάνουμε απόδραση? Απόδραση από... Από τις λέξεις που φυλακίζουμε. Εννοείται. Πιο ωραίο το συνέστημα αυτό. Εννοείται, βέβαια. Το οποίο δεν θα το ζήσεις ποτέ αν δεν φυλακιστείς. Και αυτό. Είναι κανείς που δεν έχει φυλακιστεί είτε κανονικά, δηλαδή από διάφορες εξουσίες, και από εσωτερικά ζητήματα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν σε φυλακίζει κανείς, φυλακίζεσαι και μόνος. Και μόνος. Και αντί να βγεις, από πού να αποδράσεις? Από σένα? Από οτιδήποτε μπορεί να αποδράσει ο άνθρωπος, και αυτό καλό είναι, έρχεται. Και εκτός από τον εαυτό του. Ήθελα να ακουστεί σε καθαρό τα λέξη. Μας δίνεις έμπνευση. Στεναχωριέται μετά. Θέλω κοινό να τα πω. Να πει δύο-τρία. Εντάξει, είσαι κοινό, ξέρεις. Δεν είσαι τόσο βαθιστόχαστος τις άλλες φορές. Όχι, ποτέ. Τώρα που είδα. Είναι θέμα έμπνευση. Άκουσα δύο τραγούδια, αυτό τελείωσε. Αυτά και όλο το χρόνο ηρεμήσαμε μετά. Θα πούμε τα δικά μας. Ο Χρυσοχοίδης που δεν διάβασε, ο Σαμαράς που θέλει να κυβερνήσει, ο Καρατζαφέρης η Χούντα κτλ. λοιπά. Καρατζαφύρι, ωραίο. Καρατζαφύρι. Δεν θυμάμαι και η ομάδα. Η ομάδα συνολικά. Πολύ ωραίο αυτό. Με αυτά δεν έχει καμία επικοινωνία, έτσι. Δεν περιμένει τίποτα από αυτού να σώσουν τη χώρα, να. Όχι, όχι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θεωρητικά πάντα, γιατί στην πράξη είμαι μικροαστό στη ζωή μου. Αλλά θεωρητικά. Μην τι κακό είναι αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια ενοχή γύρω είναι, από είναι, αυτό. Είναι. Γιατί. Για μένα, γιατί ας πούμε με θέλει ο αναρχισμός σαν θεωρία. Ωραία, γιατί δεν τα παρατάς να πας να σπάσεις, να κάνεις. Όχι να σπάσω. Να σκεφτείς. Να ένα λάθος. Δηλαδή ο αναρχισμός δεν είναι δεμένος με τη βία. Ναι. Έτσι. Μια μερίδα. Ωραία, ένας αναρχικός δεν θα μένει σε ένα σπίτι. Θα πρέπει να μείνει σε μια κατάληψη αναγκαστικά. Όχι αναγκαστικά, εντάξει. Να μην είναι ιδιοκτήτης. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι, γιατί είσαι 50 χρονών και έχεις αποκτήσει ένα σπίτι από τη δουλειά, την όποια δουλειά. Πού είναι το κακό σε αυτό? Εντάξει, είναι, οι αντιφάσεις μου είναι τέτοιες που είναι αποτρεπτικές στο να δηλώνω αναρχικός. Έτσι δεν είμαι αναρχικός, σίγουρα. Αλλά η θεωρία της αναρχίας θεωρώ ότι είναι η πιο κοντά στον άνθρωπο, η πιο ανθρωπιστική μορφή φιλοσοφίας. Μεγάλη ουτοπία βέβαια, αλλά πολλές φορές έχει προσφέρει στον άνθρωπο, στην πορεία του ανθρώπινου είδους. Για απάντησή μου σε αυτό, για τα υλικά αγαθά, το αυτοκίνητο, το σπίτι, πρέπει να νιώθουμε άσχημα όσοι το έχουν καταφέρει. Γιατί νιώθουν άσχημα λόγω των φόρων της επιδρομής. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτό. Αν νιώθεις άσχημα, νιώθεις. Δηλαδή, αν εγώ μέσα μου πραγματικά έχω αντιφάσεις και με κάνω να νιώθω άσχημα, θα νιώθω άσχημα. Ό,τι και να είναι αυτό. Μικροαστός είναι κακό να είσαι. Εγώ, για μένα είναι κακό. Να είμαι εγώ, ας πούμε, όταν θεωρητικά στρέφω το βλέμμα μου προς την αναρχία, ας πούμε. Είναι κακό να έχει τακτοποιημένο μυαλό κάποιος, να λέει έχω ένα σπιτάκι, τώρα ένα αυτοκίνητο, θα μεγαλώσει οικογένεια, ήσυχα, ήρεμα, γιατί αυτό δεν εννοώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους. Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Ναι. Καταλαβαίνεις. Δεν θες να εκπροσωπήσεις άλλους? Όχι. Δεν εκπροσωπείς? Όχι. Με το τραγούδι σου, με το στίχο σου, με τη μουσική σου, ναι, αυτό συμβαίνει ερήμην μου όμως. Δεν το έχω στο μυαλό μου όταν κάνω. Εγώ τη στιγμή που βγάζω ένα τραγούδι, ένα τραγουδάκι, εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να απαλύνω τη βαθιά μοναχικότητα που έχω εγώ. Δεν σκέφτομαι ούτε σε ποιον θα απευθυνθώ, ούτε τι θα πω. Είναι αυτό που σας είπα και πριν. Είναι το σημείο κλειδί, ας πούμε, και της εκπομπής, κατά τη γνώμη μου. Ότι στην τέχνη πρέπει να ανοίγεις με τη μέγιστη αγνότητα, όπως ατενίζει το πέλαγος. Μόνο έτσι. Οι υπολογισμοί και η πονηριά στην τέχνη είναι θάνατος, δηλαδή την αποδυναμώνει. Και για να σου κάνω και το χατήρι, λοιπόν, θα πω αυτό που είπε και ο Μπονιουέλ και το πιστεύω ακράδαντα. Ότι είναι ανήθικο στην τέχνη να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις. Αυτό που ακούγεται συνέχεια ο πνευματικός κόσμος, ότι πρέπει να μιλήσει να κάνει κάτι που είναι ο πνευματικός κόσμος. Πρέπει να μιλήσει ο πνευματικός κόσμος. Όχι, έχει να πει κάτι. Θα απαντήσω εγώ πριν. Όχι. Ευτυχώς δεν θέλω. Αυτό πρέπει να μιλήσει. Καλά κάνει και όλοι έχουν παράπονο που είναι, έχει να πει κάτι. Δεν, υπάρχει, κόσμος, δεν, υπάρχει. Δεν υπάρχει πρέπει. Καταρχήν δεν σημαίνει, ας πούμε, να το πάω στη μουσική, απαραίτητο ότι κάποιος που κάνει 5 τραγουδάκια είναι και σοφός δημογέροντας και πρέπει να μιλάει για το κάθε τι. Αν πραγματικά. Η υποκουλτούρα, ας πούμε, που είμαστε γαλλοχημένοι, αυτό όμως λέει. Ότι ο δημογέροντας είναι αυτός που θα γράψει 5 πιο ψαγμένα από το κυκλοτράγουδο. Η υποκουλτούρα, σου λέει, ο προβεβλημένος από την τηλεόραση είναι αυτός που θα πει την άποψή του και περιμένουμε όλοι να πει το σημαντικό. Ο καλλιτέχνης, η δουλειά του είναι αυτή. Ας γράψει τραγούδια, μπορεί, μουσικές. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν είναι αυθεντικός. Αν είναι αυθεντικός στη μουσική του, αυτό από μόνο του λέει ό,τι είναι να πει. Και μάλιστα πιστεύω το εξής εγώ, ότι ενώ η τέχνη για τον ακροατή μπορεί να λειτουργήσει επαναστατικά και κοινωνικά, δηλαδή να τον ανεβάσει σε επίπεδο, το παίρνω παράδειγμα από μένα, σαν δημιουργό, εμένα με έχει πάει πίσω στις κοινωνικές μου αναζητήσεις. Γιατί μου δίνει μία πληρότητα η μουσική, σαν δημιουργό, με πληρεί τόσο πολύ, που δεν έχω διάθεση, ας πούμε, να βγω και να παλέψω κοινωνικά. Δηλαδή λειτουργεί αντεπαναστατικά για το δημιουργό. Σου τρώει όλη την ενέργεια, κάπως έτσι. Όχι ακριβώς. Μου δίνει μια πληρότητα. Δηλαδή είναι σαν να μην θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Δηλαδή. Σε έχει χάσει το κίνημα. Σε έχει χάσει το κίνημα. Είναι ένα θέμα αυτό. Τελευταία έχω γίνει λίγο γαϊδούρη. Ναι. Και κάποιους άλλους χαρακτήρισε γαϊδούρια. Ναι, τους πολιτικούς. Γιατί? Γιατί είναι χοντρόπετσε, γιατί δεν τους αγγίζει τίποτα. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουν ευαισθησίες μέσα τους. Για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα σε αυτό το χώρο που μπήκανε. Έτσι. Μπορεί στην αρχή, όταν ξεκινάει κάποιος, πραγματικά να είναι ευαίσθητος. Αλλά πώς να αντέξει ένα χώρο όπου κυριαρχεί το ψεύδος. Να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε πάρα πολύ, πραγματικά. Σου είπα και πριν, δεν κάνουμε εμείς συνεντεύξεις γενικώς. Σπάνια με επώνυμους, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, Ευχαριστούμε που μας διάλεξες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εντάξει, δεν ξέρω αν κάναμε τίποτα. Αν άξιζε τίποτα από αυτά που είπαμε. Ναι, ας το κρίνουμε. Ας το αφήσουμε στον κόσμο. Όχι, εμείς δεν το κρίνουμε. Εμένα μου κόλλησε η θάλασσα. Θάλασσα. Ναι, γενικώς. Με σόκαρες εκείνη τη στιγμή όταν είπε το Πέλαγος. Κάπου ταράχτηκα. Και μόνο γι' αυτό, δηλαδή για μένα. Συγγνώμη από τους ακροατές, αλλά νομίζω ότι άξιζε μόνο γι' αυτό. Ούτε αυτό ήταν δικό μου. Από άλλο το πήρα. Κανεί το χαλάσα. Άστο και εμένα αυτό μου άρεσε, αλλά άστο έτσι. Μου το χάλασε. Όχι, μια χαρά ήταν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Ψηλά φυτό ζω δίχως μια στάλα στοργή. Σ' όσους δίψαν για χειμέρες γέρνεις την κούπα σου που είναι πάντα διανή. Και ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη, βροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στ' αυτή που σπαράζει χυμάς και γλύφεις σαν το σκυλί. Δεν αγαπάς, αφήνεις τους ψήλους σου τους ήχους που φτάνουν από μακριά. Αγρύπνια, κακόφωνο όργανο που αλέθεις των εκλεκτών το σανά. Αγρύπνια, της κόλασης κήτος είναι το φιλί σου φωτιά. Αφήνει μια γεύση από σίδερο που έχουν ξυλώσει από καράβια παλιά. Και ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη, βροχερή σαν Κυριακή. Ξέρω γιατί στ' αυτή που σπαράζει